Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 8 de febrer de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes, una edició que encetem quan passen gairebé 6 minuts de les 8 del matí en aquest dimarts dia 8 de febrer de 2011. Un dimarts en què recull de premsa una notícia, si més no, curiosa. I és que Marlene Temmermann, la senadora del Partit Socialista Flamenc, a l'SPA, ha proposat a totes les dones dels líders polítics de Bèlgica, que està dividida en les dues principals comunitats lingüístiques, francòfons i flamencs, que deixin de tenir relacions sexuals amb els seus marits fins que no arribin a un acord per formar govern estable. I és que el país porta des del passat 13 de juny sense un govern estable. Curiós, si més no. És a dir, que aquí, fins que no arribin a un acord i no es formi govern, a dos veles. I d'una notícia curiosa a una notícia positiva. Una notícia positiva per la normalització i la visibilització del col·lectiu transsexual en el nostre país. I és que, si de fet hem vist les aventures polítiques d'alguna transsexual del nostre país, com era Carmen de Mairena, a les llistes de la Cori, durant les passades eleccions autonòmiques, o, per exemple, de Manuela Trasobares, com a regidora de l'Ajuntament, d'un ajuntament de la Comunitat Valenciana, ara la cosa va més en sèrio, i és que Carla Antonelli serà la primera transsexual en arribar a diputada en el nostre país. Va ser una de les primeres espanyoles transsexuals en donar-se a conèixer a finals dels anys 70, i es va erigir en impulsora de la Llei d'Identitat de Gènere, i ara Carla Antonelli tindrà una nova fita que afegir al seu currículum. Serà la primera diputada transsexual a Espanya. El líder dels socialistes de Madrid, Tomàs Gómez, va anunciar ahir que inclourà Antonelli a les llistes del Partit Socialista de Madrid per les eleccions regionals. Una bona notícia, com dèiem, per la normalització del col·lectiu transsexual en el nostre país. I així encetem aquesta edició de dimarts, en la que tindrem d'aquí uns minutets a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, el José Ramón Mier amb l'imperdible, música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem parlant, com tots els dimarts, de teatre amb la Clara Mas. A més, molt adient avui que s'ha fet públic que l'Ajuntament de Barcelona ha comprat la mítica sala del Paral·lel al Teatre Arnau. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. Encetem en aquest 8 de febrer l'edició, com sempre, donant la benvinguda a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Fem amb ella un repàs d'allò que va ser història, que es va fer, d'allò que passava en un dia com avui, aquestes efemèrides, en un 8 de febrer del 1807. La inútil i sagnant batalla d'Iliau. Aquesta batalla, iniciada el dia abans a Iliau, l'actual Bragatinovsk, a Rússia, va enfrontar la gran armée de Napoleó que la dirigia i un combinat de forces russes i prussianes comandades pel general Bennigsen. La batalla, que no va ser decisiva per cap dels seus bàndols, va constituir una autèntica massacre. Després de 14 hores de combats, l'únic resultat va ser la pèrdua de vides humanes. Les baixes russes van ser de més de 15.000 homes i les franceses de 20.000 a 25.000. Això sí, els francesos van guanyar la possessió del camp, una vasta extensió de neu plena de cadàvers congelats. Què va passar en un dia com avui del 1538? La monarquia hispànica, el papa i Venècia creen a Roma la Lliga Santa per lluitar contra l'imperi otomà. 1634. Ajusticiat a Barcelona el bandoler Joan Sala, dit de Serrallonga. La ressonància de la seva fi i la seva popularitat van ser immediates i va donar peu a moltes històries i llegendes. Què va passar en un 8 de febrer del 1889? L'inventor nord-americà Herman Hollerith patenta el seu tabulador, el primer gim mecànic que processava dades. I per últim, 2005. Abu Mazen, president de la NP, i el primer ministre d'Israel, Ariel Sharon, anuncien a Sharm el-Sheikh, Egipte, un alto al foc després de 5 anys de segona infiltrada amb més de 4.000 morts. Arriba el moment de fer un repàs de les portades dels diaris. Rajoy descarta que hi hagi salvació amb Zapatero. Això és amb un intent de col·laboració que hi va haver entre els grans partits, però que sembla que no va sortir reeixit. A l'Europa de l'Est, Ucraïna s'inclina pels candidats purus. El candidat pro-rus. Pro-rus, sí. Això amb un escrutini del 40% a les eleccions. I per últim, pel que fa als esports, Vancouver obre divendres els jocs davant la mirada de Barcelona. Hem de felicitar els famosos. Doncs sí, hem de felicitar a John Grisham, escriptor de 56 anys. També hem de felicitar l'escriptor i periodista Luis María Anson, que en fa 76. L'actor Seth Green, que en fa 37. Nicholas Knoll, actor, en fa 70. John Williams, el compositor, en fa 79. Christos Stoichkov, entrenador, en fa 45. I finalment l'actor Nils Arestrup, en fa 62. Doncs felicitats a tots ells. Demà t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Bon dia. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana, si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Gairebé un quart de nou del matí i continuem en línies obertes donant la benvinguda als nostres estudis com cada dimarts a aquestes hores al senyor imperdible, José Ramón Mir. Molt bon dia. Molt bon dia, David. Què tal? Com estem? Molt bé, molt bé. Estem molt animats. Ole, ole, ole. Benvingut. Ja et veig molt animat. Sí, sí, sí. Bon Avui dia. Avui has vingut molt Pocoyo. Sí. Sí, perquè ara estàvem amb les mans així una mica a l'estil Pocoyo. Sí. Sort que no em poden veure, David. Un dia posarem una càmera. No, avisa, sisplau. Avui ja som grans, som majors d'edat, ja tenim 19 programes ja a les nostres esquenes. Bon dia, buenos días, good morning, benvenute a todos. Y no sé por qué hago esto, pero sí, porque me da, sí. Aleshores, ja us deia que estem aquí ja al programa número 19 de l'Imperdible, i l'Imperdible que us porto avui és molt especial per mi, ja que ajunta dos de les sèries que més m'agraden, i espero que també us agradi molt a vosaltres. Però abans, vull preguntar-te, David, si saps què és un crossover. Un crossover? Sí. No diguis que sí, per això em fots no, això no, en no. aquest parraf a l'aire. No ho sé, no ho sé, ara. La veritat. Vale, pues perfecte, molt bé, que no ho sabies, perquè jo us ho explico. Segur que molts dels nostres oients sí que ho saben. Sí, sí, sí que ho sabem. Sí, jo ho sé, jo ho sé. Sí, sí, allà hi ha una manifestació. Sí, ho sabem, ho sabem. Però, perquè no ho sàpiguen, direm que l'anomenat crossover és un encreuament de personatges de diferents col·leccions amb una de sola, o també una mateixa història que transcorreix a diferents col·leccions de còmics o de sèries o del que sigui. Per exemple, hi ha molt exemples constants, el còmic. De fet, fa molt poc es va reeditar el crossover més demanat pels fans, que era el que juntava a Los Vengadores de l'editorial Marvel amb la Liga de la Justícia de l'editorial DC. I aleshores ja estaven juntats i feien tot una mateixa història de mons i universos i coses d'aquestes. Doncs bé, us vull parlar d'un d'aquests crossovers. També està editat en paper, en un format de luxe i junta, com us he dit abans, dos de les meves sèries preferides. I per donar-vos una pista, primer ficarem una sintonia. Sí, senyor, els Simpsons. Home, jo crec que amb aquesta sintonia no hi ha ningú que no ho hagi reconegut. T'imagines que algú diu, què és esto? Què és això? Què és això? Tu no vives en el món real. És algú que no té televisió. Sí, sí, perquè fins i tot a la ràdio també. Exacte. Pues són els Simpsons, ni més ni menys. Però els Simpsons, a banda de ser molt famosos, es pot dir que és relativament crear un personatge dels Simpsons amb algú altre. Barrejar-los amb algun altre personatge. Bé, fàcil, fàcil, no ho és. Però ja que ho han fet, han escollit un altre grup de personatges molt millor, si escau. I això és Futurama. I tant. Futurama, també, del mateix creador Matt Groening. Matt Groening, sí. Sí, senyor. Pues és el Bender, el Fry, la Lila, el Dr. Soyberg. Les dues sèries que més seguidors tenen, per diferents raons, s'han entrecreuat amb una de sola. I és que han editat en format còmic amb un totxo que és una passada de xulo, Los Simpsons Futurama Crossover Crisis. Ostres. Sí, senyor. Estigueu atents perquè estem davant d'un dels còmics més esperats dels últims temps. No em digueu, que no us havia passat mai pel cap, que molaria un crossover entre les dues sèries de Matt Groening, el Simpson i Futurama. Sí. Doncs ja no heu d'esperar més, perquè Edicions B, Grupo Z, ha editat a Espanya aquest còmic que tot fan de les dues sèries hauria d'haver comprat, però ja. Ja tenia que haver, ja el tindria que tindre. Jo ja el tinc. Són 25 euros. Ja el preu, ja, perquè sàpigues a què et trobes, no? Comencem per la fantàstica presentació del tom en si. El format és un tipus superhumor d'aquests tutxanes de Zipi Zape, Mortadelo, pues, del Simpson, que tota la vida amb l'extra d'una sobre coberta de cartró encunyada que deixa veure per cada costat un món sense succionat per un altre. És un efecte curiós. Així, com 3D, no sé, una cosa rara. I deixant de banda el disseny i la presentació del còmic, insisteixo que tot fan de les dues sèries hauria de tenir-lo, ja que només per un crossover de Simpsons Futurama mola de bones a primeres, sinó per la manera que n'han portat a la història. I us explicaré una mica com és aquesta història. El còmic comença en Fry llegint un còmic dels Simpsons, mentre ell i la resta de la tripulació del Planet Express es dirigeix a un planeta a realitzar un lliurament consisteix amb la major col·lecció de còmics de l'univers. En arribar al planeta es troben amb els succionadors de cervells, que això surt en un episodi de Futurama. I aquí és on comença a embolicar-se la cosa. En resum, els succionadors de cervells decideixen lliurar els nostres futurístics amics tancant les seves ments en còmics. I què còmics tenen més a mà? Els dels Simpsons, ni més ni menys. I aquí comença una cosa que anirà degenerant amb una fusió dels dos mons, donant lloc a situacions d'allò més rocambolesques, aliances entre personatges de les dues sèries i moltes, moltes rialles. Els guionistes s'han sabut identificar el millor i el pitjor dels dos mons i jugar amb això en el seu gust, creant mescles perfectes i situacions que passaran a la història de les dues sèries i que tots els fans recordarem. De tant en tant apareixen unes splash page, que són vinyetes a tota pàgina, que passaran, que són brutals, que passaran a la història del món del còmic i d'aquestes sèries. Cal aturar-se a mirar-les perquè estan plenes de referències, situacions i moments que només els fans de les dues sèries reconeixeran. I no només dels Simpsons i Futurama, perquè els autors també han ficat quantitat de referències friquis a les pàgines d'aquest còmic. Ai. Que ja saps que a mi el friqui... Sí, i tant. Ahí està, per això ho estic recomanant. I per als més exquisits, la meitat del tom la forma multitud d'esbossos del mateix còmic, portades alternatives, il·lustracions, crossovers de les dues sèries a la mà d'altres dibuixants, coneguts com el Sergio Aragonés, el Ryan Brown, el John Delaney o l'Alex Ross, que l'Alex Ross és un dibuixant que a mi em té embalaït. Sí. Vull dir que tot això, per què ho dic? Perquè te'l compris ja, perquè és una ocasió única per conèixer el millor dels dos mons. També us diré que hi ha dos extras més, que també és una història curta anomenada Chile Chile Bang Bang. Chile Chile Bang Bang. Sí, que no sé si us recordareu, hi ha un episodi que el Homer es menja un chili allà amb salsa picant i comença a flipar una mica. Sí. Pues aquesta és la mateixa història, però vista des del... En una fira. Sí, senyor. Pues aquesta és la mateixa història, però des de l'altre punt de vista, que és la del policia Bigum. Vull dir, la situació pot ser... Curiosa. I també us diré que porta un facsímil del primer número del Simpson, que a Espanya es va editar a mitjans del 90. Així que, bueno, edició de luxe, 25 euros, una història que no us podeu deixar perdre, per tant, un imperdible. I ara, pues, anem a veure què trobem a internet. L'imperdible d'internet. Itchy Scratchy. Pica i rasca. Rasca i pica. Bueno, internet. Rasca i pica una mica Tom i Jerry, una mica El Coyote i el Correcaminos. Res, sadisme pur, ja t'ho dic ara. Sadisme pur, però ara, delirant. Us diré que si fiquem Simpson a Google, on sortirà ni més ni menys que més de 54 milions de resultats. 54 milions de resultats? Sí, senyor. I com comprendreu, tenir que anar a buscar un per un, aviam què trobo, pues és una mica complicat. Així que he anat allà, allò, fil a l'agulla, i he anat cap al castellà. El més fàcil és lossimpsons.net o blogdelossimpsons.com.ar, que són les pàgines en espanyol que he trobat més completetes. Mm-hmm. La de blogdelossimpsons.com.ar inclús us dona opció de veure episodis atrasats dels Simpsons. Això sí, con un acento un poco mexicano. Ja ho té, això, de vegades. Sí, és el que hi ha, sí. Sorprenentment, la pàgina oficial d'Espanya té una adreça una miqueta més llarga i a mi em fa una mica de ràbia, però com no es tracta de mi, sinó que es tracta de vosaltres, us diré que per veure la pàgina web oficial d'Espanya en espanyol, teniu que anar a www.antena3.com/series/los-simpson/. Llarg, bé, sí. Llarg, quasi que si aneu al Google i fiqueu Los Simpson Antena 3, acabeu abans. Serà més fàcil. Sí, sí. I de Futurama. Ai, Futurama. No hi ha tant. De Futurama es pot dir que és una sèrie més per al bon entès de les sèries d'animació. I Futurama sempre ha sigut el hermano pobre de Los Simpson. Sí, és veritat. És una sèrie que inclús té molt bona qualitat i, i potser els guions són més mordaços, però no sé per què no té tanta... No té tanta fama. De fet, us diré que si fiqueu Futurama a Google, trobareu només, entre cometes, 13 milions de resultats. Ostres, que això no està és malament, poc, eh? Però, clar, 13 milions només. Clar, sí, dona-me'ls a mi. Però, clar, comparat amb els 54 que té el Simpson, pues como que poquito. Aleshores, tampoc té pàgina oficial i ni en anglès, vull dir que jo, per almenys, no l'he trobat, però sí que hi ha una pàgina que està en anglès, però és molt completeta, que és www.godfuturama.com. I us torno a dir, en anglès, això sí. Encara que segur que si busqueu una mica trobareu allò que més us interessa, sigui com sigui. No deixeu de buscar material sobre aquesta sèrie, que és molt bona i que ha de donar-li una oportunitat si encara no li heu donat. I et diré que de curiositats de Futurama no he trobat gaire, però de Los Simpson per un tren. Anem cap a històries secretes. Wow! Les històries secretes! Jo us deia, de Futurama, bàsicament us podria dir que, com a curiositat, és que la sèrie es va cancel·lar pels de la Fox. Sí. No sé encara per què. Aleshores, el creador creu molt en aquesta sèrie, té una legió de fans, no tant com els de Simpson, i van crear 4 pel·lícules, que les podeu trobar a qualsevol botiga que vengui aquestes sí. coses que es diuen DVD, que són rodones, sí. petejades per una banda. Aleshores, gràcies a l'èxit d'aquestes pel·lícules, el canal Comedy Central va comprar una nova tanda d'episodis, per tant, tenim Futurama per estona encara. Molt bé. Del Simpson us diré que en 409 episodis són els 600 dibuixos animats i els primers que tinguin animació americana amb més capítols de la història, de la televisió. Oh, són molts anys ja. Són molts anys. Com a curiositat us diré que el primer capítol de Nit de Bruixes no es va realitzar fins a la segona temporada i no sempre s'ha emès durant la setmana del 31 d'octubre, que és Halloween. Exacte. Alguns capítols en els especials de Halloween es van transmetre entrat al mes de novembre. De fet, en alguna ocasió, el Kodos, que és aquest alien, li comenta al Kang, aquests simples humans transmeten un especial de Halloween al novembre. són així. També us diré que, per exemple, el color de la pell del Simpson és un color definit, que correspon al de la gamma RGB, que és una gamma universal de colors, al 255-217-15. Vull dir, sempre és el mateix. Sempre és el mateix. De blanc. Ai, de blanc. De groc. De blanc? Jo per què dic blanc? És igual. També us diré que durant la cerimònia dels Premis Springfield, que això segur que ho veieu en un episodi, l'únic que no ho ha aconseguit és el Homer. I ja que diuen que ell ja té un Grammy, el que ell diu que el Grammy no és un premi ni és res d'això. Tots els personatges que han aparegut als Simpson, a excepció de Déu, tenen 4 dits. 4? Sí. Ai, no m'he fixat mai. Doncs pues fixa-t'hi. Déu, sí. Déu, Dios, sí. Dios nuestro Señor, alabado, té 5 dits, però tots els altres són 4. I a més, la majoria dels personatges dels Simpson són esquerrans. Ostres, no m'hi havia fixat tampoc. El Ned Flanders té la botiga per esquerrans. Sí. Exacte. El pèl del clatell del Homer i la seva orella, si us fixeu, formaven 2 lletres, la M i la G, del creador, Mac Groening, i segons el permís de conduir del Homer, que és el número C40403243, el Homer pesa 108 quilos, mesura 1,76 d'alçada, té els ulls braus, és calb i va néixer el 12 de maig de 1953 i resideix a l'estat de North Tacoma. Tacoma del Nord en espanyol. Sí. Eh? Un estat real d'Estats Units. Sí, sí, sí, exacte. I també hi ha hagut canvis de color de pell. No t'ho perdis. Perquè l'Smith en el primer capítol de la sèrie era negre. Més endavant li van canviar el color al seu groc natural. Sí. Exacte. El amarillo que tenemos todos. El cabell del Mou també era negre i després es va tornar gris. I el cabell de Milhouse també era negre, la qual cosa podem apreciar en el capítol To the Barman. Mm-hmm. I el segon nom del Homer, que sabeu que es diu Homer J. Simpson. Sí, és veritat. Es diu Jay. Que Jay. Això ho expliquen en un episodi, també. O sigui, és a dir, que és Homer J. Simpson. Passa que aquí hi ha un acudit que es perd a al doblatge espanyol. I és que J i J es produeixen igual en anglès. Val. Aquí està la Homer gràcia J. Simpson. Aquí està la gràcia de l'acudit del segon nom del Homer. I no us avorri, perquè tinc una llista enorme, no us avorriré més. I si no, pues, el que dic sempre, Wikipedia al poder. I ja sabeu que vull que em porteu els vostres imperdibles, que em digueu de què vull que parli. I on? Pues esto como los Simpsons, un clàssico. Imperdible. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiblerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiblerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook, www.facebook.com/imperdiblerkb. Mira si en tenim de coses. I... M'agrada a mi aquesta musiqueta. Sí. Ara estan fent la segona pel·li. Jo crec que ara li posarem al José Ramón Mir cada vegada que arribi a la ràdio. Li posarem això. M'assembla bé. Sí. Sí, però jo vull ser com el Rasca. Rasca és el... No ho he sabut mai, qui és el Rasca i qui és el Pica. Tenim un problema, David. Tenim un problema, perquè jo tampoc ho sé. Com qui era Tom i qui era Jerry. Qui és el Coyote i qui és el Correcaminós. Vale, deixa'm poca. Moltes gràcies per deixar-me vindre. Us espero la setmana que ve. Moltes més coses, segur que millor, però espero les vostres imperdibles, com us he dit. I ens veiem la setmana que ve, David. Perfecte, coses. Que tinguis una bona setmana, José. Igualment. Fins la pròxima setmana. Adéu. El Anzuelo estrena horario, ahora los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo, te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, nuevo horario, ahora los jueves de 11 a 12 del mediodía. Cada tarde a RKB, Surtim de Viatge, el club del buen turismo, amb Manuel Matellán, un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, Surtim de Viatge amb Manuel Matellà, el Club del Buen Turismo, a RKB. Continuem amb línies obertes, ara dedicant uns minuts a la música lliure. Aquesta secció que cada dia ens porta habitualment la Vanessa Leiva, però que aquesta setmana li hem donat vacances. I aquesta setmana hem decidit parlar d'un únic autor. És un cantautor. Es diu Oriol Barri. I després d'un temps trepitjant escenaris amb diferents formacions, l'Oriol Barri ha decidit començar el seu projecte més personal. Ara fa uns mesos, allà cap a mitjans del mes de març de 2010, va decidir mostrar al món les seves cançons i ho fa amb una maqueta que conté sis temes produïts i enregistrats per ell mateix. Decidit a arribar al màxim públic possible, ofereix la seva música a través del seu MySpace, on es pot descarregar la maqueta sota llicència Creative Commons. Diuen que Oriol Barri és una manera d'entendre la música com una manera d'imaginar el seu propi món. Sense deixar de trepitjar de peus a terra i d'analitzar l'entorn que ens envolta, el seu propi Barri parla de temes que ens afecten a tots, fent un bon ús de la metàfora i la ironia en la majoria de les seves cançons. Passant pel pop-rock i amb ritmes de swing i folk, Oriol Barri engloba diferents estils de música, producte de tota la variada influència musical que ens envolta. I com a mostra, el tema que hem triat per avui, un tema que es diu L'Estel. Ell és l'Oriol Barri. Molt més gran. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marrius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com. Una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Molt bon dia, Marc Mauri. Bona nit, bon dia. Portes cosetes interessants avui a l'agenda del Barcelona de Franc? Sí, portem cosetes molt interessants, com per exemple una presentació de llibre que tenim avui, Xocolata Ciutat i Pantorrilles. Serà al Museu de la Xocolata a les 7 de la tarda. El Museu de la Xocolata, que queda al carrer Comerç, número 36, allà on hi ha el convent de Sant Agustí. Sí, just al costat. Que aprofitin, jo diria, els oients que hi vagin i provin les xocolates que tenen de diferents gustos. Alguns molt amb barreges una mica estranyes. Com, per exemple, la xocolata de pebre. Xocolata de pebre. Allà a la botiga de... del Museu de la Xocolata. Sí, però això ja no és gratuït. Això no és gratis. Ja no entra dins la secció. Però com a mínim és curiós, és una experiència. Doncs sí. Més propostes. Més propostes. Una xerrada. Mad Men, via del suburbi americà, de Cheever a Carver. Serà a la Biblioteca Benguerel a les 7 de la tarda. La Biblioteca Benguerel, que queda a l'Avinguda del Bogatell, número 17. Molt a prop de la Ciutadella. I una altra proposta? Una altra proposta. Vivències de cabaret. És una narració de cançons amb Sophie Ruart. Serà a la Biblioteca de Bon Pastor a les 7 de la tarda. La Biblioteca del Bon Pastor, que queda al carrer de l'Estadella, número 62. I música, un grup. I per arribar, no ho hem dit, perdó. Per arribar, línia 9 del metro, Bon Pastor. Bon Pastor. Sí. Que poques vegades fem referència a la línia 9. Ara és fàcil poder arribar. Per bon una pastor. Vegada que tenim l'ocasió. Més propostes, Marc. Més propostes. Una proposta interessant que a mi m'agrada molt. Un concert de rock amb el grup Reincidentes a l'Snac de Diagonal Mar a les 7 de la tarda. I està gratis, a més gratis. És gratuït, eh? Val la pena aquest. Doncs ja sabeu, aquesta tarda a les 7 de la tarda a l'FNAC de Diagonal Mar. M'hi acostaré. I darrere de les propostes que tenim... Doncs una projecció de fotografies. Sàhara avui, a la llibreria Altair a les 7:30. La llibreria Altair, aquesta llibreria especialitzada en viatges, que queda a la Gran Via 616. Allà entre el Passeig de Gràcia i Universitat. Déu-n'hi-do, avui em costarà elegir, eh? Què faig? És difícil, és difícil. Però jo crec que em quedo amb Reincidentes. Doncs ja saps, aquesta tarda els Reincidentes a les 7 de la tarda. Que tinguis un bon dia. Igualment, David. Fins demà. Fins demà, adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido. El vacilón latino. A través de Radio Canal Barcelona. 106.9 FM. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. en cabaret, oh, cabaret, tu cabaret. Tres quarts de nou del matí i continuem amb la secció més teatral, podríem dir més còmica, potser, per no ser dramàtics. Sí, bueno, tragicòmica. Tragicòmica del programa. Clara Mas, molt bon dia. Molt bon dia. Que et vam trobar a faltar la setmana passada, sí, que jo també, us et vam trobar molt a faltar. Us he de dir, estava allà fent les meves coses que havia de fer i pensava, i ara on està el micro? Clar, jo pensava, avui no tots som Hamlet. No, no, falta un. Falta un. Molt bon dia, benvinguda a Línies Obertes de nou. Benvinguts a aquesta secció. A la secció també, una altra vegada. Avui, David, com que per compensar tenim una secció super plena de teca teatral. O sigui que comencem la secció rapidíssimament. Rapidíssimament. I a més, amb notícies que tenim, ens venen avui d'última hora, eh? Sí, sí, sí, fresqueta, fresqueta. Notícies fresques. Encara belluga. Exacte, encara la podríem fer a la planxa. Doncs notícia a la planxa, important pels que els agradi el teatre. L'alcalde de Barcelona ha anunciat que ha comprat, ell no, sinó la ciutat de Barcelona, el Teatre Arnau, l'antic Teatre Arnau, que feia més de 2 dècades que estava inactiu. Això es mereix. A nivell de teatre, un aplaudiment. Un aplaudiment, ja tocava. Plas, plas, plas. Home. Sí. Un teatre fantàstic al bell mig del Paral·lel, amb tota l'artèria aquesta que hi ha teatral, el Paral·lel, que faltava el Teatre Arnau, realment. Val a dir que el Teatre Arnau l'ha comprat l'Ajuntament de Barcelona, l'ha comprat a l'Església Evangèlica Xinesa, que és era l'anterior propietària legal del Teatre Arnau. Per tant, bueno, és una bona notícia. No sé què passarà amb aquests xinesos que anaven a resar al Teatre Arnau. Clar, és veritat. Però segur que els hi ha buscat un espai apropiat, més apropiat que un teatre. Em resulta curiós, de tota manera, el preu, No és gaire elevat, 2 milions d'euros. Exacte. Està, vull dir, per la casita blanca n'han pagat 6. Per això, és un preu bastant raonable, sí. Donat que serà una sala teatral, això sí. Ho hem de dir, es dedicarà igualment al teatre, aquesta sala, a l'espectacle que s'hi feia anteriorment, que era tipus cabaret, sí. Varietés, molt en la línia del Paral·lel. Vaja. Per tant, estem contents. Comencem amb una molt bona notícia. Comencem amb una molt bona notícia i esperada. Ja feia temps que parlàvem a veure què fem amb el Teatre Arnau. Que estava allà, doncs, molt abandonat des de feia molts anys. Exacte, doncs per fi tindrem el Teatre Arnau a l'abast de tot el públic barceloní. I continuem amb una altra notícia, que també són bones notícies referents al teatre, i continuem amb una notícia de premis. Ens agraden els premis, ens agraden, sempre que suposin un reconeixement i no només calés. I és que el proper dia 15 de febrer es lliuraran a Barcelona els premis Ciutat de Barcelona. Exacte. Ah, dic, no serà Ciutat de Mèrida, per exemple, no. No, és que era per evitar la redundància, que no queda gaire bé. Ja veieu que en aquests casos és quan s'utilitza a la ciutat comtal es lliuraran els premis Ciutat, sí, de Barcelona. Sí, sí, sí. Oh, sí, exacte. Doncs, sí. Nosaltres hem volgut utilitzar aquesta fórmula per deixar que el ràdio oient sigui el que ho endivini. Es lliuraran a Barcelona els premis Ciutat de... Ciutat de... Ciutat de Idem, podríem, sí, dir. Sí, o podríem dir Ciutat d'Areu, fins ara. Sí, Ciutat d'Areu City. Bueno, anem a la... Això m'ha recordat una mica un programa de televisió. Tipo... Ereu Cities, no? De 8TV. Doncs per què no ho fem, això? Ah, mira. Proposem-ho, que canviïn el nom. Per exemple? Ereu Cities. Sí. I que donin els Ereu Premis. Ah, mira. Clar. Escolta, m'agrada. L'any que ve, Ereu Premis. A veure, Barcelona... Ja veuràs, de moment no s'han donat els Ereu Premis, sinó que s'han donat els Premis Ciutat de Barcelona 2010. Sí. Per tant, tenen un caràcter retroactiu. Uns guardons que reconeixen anualment la creació, la investigació i la producció de qualitat feta a Barcelona. Fem esment a aquest esdeveniment perquè és un acte important per la ciutat, però també perquè aquest any la creació escènica ha adquirit un paper força rellevant en aquests guardons. I això, per nosaltres, és notícia. Suposo que molts de vosaltres ja sabeu de què i de qui parlo, perquè no fa gaires dies es van publicar els noms d'aquests guanyadors. Mm-hmm. I fins i tot ens en van donar un tastet als mitjans de comunicació. Però des d'aquesta secció volem aprofitar per fer-ne esment, perquè això és, sens dubte, una bona notícia. Com dèiem, els Guardons Ciutat de Barcelona premien la creació tant artística com científica, així com la investigació i la producció fetes des de Barcelona. Un dels premiats amb més ressò, això segurament deu ser el que us deu sonar, ha estat Joan Manel Serrat, reconegut per la seva llarga i profitosa trajectòria professional, molt vinculada, tot s'ha de dir, sempre a la ciutat de Barcelona. Això no ens ha sorprès gaire del tot, era un premi esperable i també ens n'alegrem molt per ell. El que sí que ens ha sorprès és el lliurament del premi a un dels directors de teatre més polèmics del panorama català. Estem parlant de Calixte Vieito. Sí, sí, sí. El guardó l'ha rebut a l'apartat de projecció internacional. I això és, sens dubte, una arma de doble tall, al meu entendre. M'explico. Calixte Vieito ha estat un dramaturg i director de teatre que sempre ha treballat més a fora de Barcelona que no pas a casa seva. I això ha estat, considerem, bàsicament perquè el públic o les administracions o els programadors o qui sigui no han donat prou espai aquí a Barcelona en aquest creador. Ha estat igual de criticat que elogiat, però molt poques vegades ha trobat a Barcelona el ressò que creiem que li pertocava. Sí. I això l'ha portat a buscar-se la vida a l'estranger, on ha aconseguit un renom importantíssim, sobretot en la direcció artística d'òperes i de teatre de gran format. Mm-hmm. Ja dèiem en un dels primers programes que Calixto Vieito enllaçava molt més amb el gust europeu, si podem dir-ho així, que no pas amb un gust a l'espanyola. Sí. Vale? És un teatre poc convencional, molt transgressor, i això aquí encara ens costa una mica. Per tant, creiem que per fi la ciutat de Barcelona fa justícia i honora a un dels seus millors creadors, amb més projecció internacional, efectivament, ja sigui per gust o per força. Sí. I aquí està l'arma de doble tall que dèiem, no? Per tant, enhorabona, Calixte, amb aquest nom que tens, que et vagin les coses molt bé. De premis... És curiós, el nom. És curiós, Calixte. Sí, sí, tots tenim un nom, també. Sí, sí, sí. No, però queda bé. Quan et fas famós, sí, queda bé tenir un nom així. Exacte. Quan ets petit al col·le, segur que no. No. Però quan ets els nens famós, són cruels. Has de tenir un nom així. Per sí, dius, jo per això mai no em faré famós. David, clar, de David Morales n'hi ha molts pel món. Sí, tens raó. Jo ja sóc famosa de nom, perquè hi ha una model que es diu Clara Mas. Es diu Clara Mas? Sí. Bueno, hi ha un DJ nord-americà que també es diu... Clara Mas. David, no, David Morales, en el meu cas. Ei, doncs, David, d'aquí a l'estrellat, eh? Ja ho saps. Sí, sí, sí, estrellat. Estrellat. Acabarem tots ben estrellats. Bueno, continuem, David, amb els Premis Ciutat de Barcelona, que també ens aporten més premis teatrals. De premis se'n lliuren 17 en total, anualment, cadascun per a una categoria diferent. Aquest any, a l'apartat de teatre, el guardó se l'han portat al Pere Arquillué, actor del qual no cal presentació no. I al qual creiem que fa honor al premi. El reconeixement li donen principalment per la seva interpretació a l'obra Primer Amor, de Samuel Beckett, i a Vida Privada, de Josep Maria de Sagarra, dues obres que s'han estrenat la temporada anterior, la temporada 2009-2010. També creiem que és de justícia lliurar aquest premi a Pere Arquillué perquè realment porta multitud d'anys sobre els escenaris. I val a dir que tots els papers que li coneixem, tècnicament, podem dir que els broda. Hi ha actors dels quals es pot dir que fan el que volen. És sí. que aquest tio fa el que vol. Sí. Aquesta senyora fa el que vol. I aquest és un d'ells. Fa el que vol damunt d'un escenari. Per tant, felicitats, Pere, que tens un nom que ens agrada més des d'aquí. Més que Calixte. Sí, també. I per últim, ens fem ressò també dins dels Premis Ciutat de Barcelona del guardó lliurat a la companyia Mar Gómez, dins de l'apartat de dansa i circ. La Mar Gómez i els seus secuaces ballarins sí. fa molt de temps que ens emocionen amb les seves propostes a dalt de l'escenari, propostes de dansa, eh? I per això ens agrada i volem celebrar també aquest premi. Felicitats, Mar, que tens un nom que també ens agrada encara més sí. que Pere, i a la seva companyia, també. Deixem el tema premis a part aquí, ja, perquè ja ens estem accedint amb el tema premis i amb el tema temps, i volem dir moltes coses més en aquesta secció. Doncs ràpidament, que tenim 5 minuts. Felicitats queden tots els premiats. Comencem a l'apartat d'estrenes teatrals de la setmana sí? amb una estrena particular a la sala Versus Teatre al carrer Castillejos tocant al Teatre Nacional. des d'avui mateix hi podeu veure... És una sala que a més m'agrada moltíssim. M'agrada molt, sí. I a més hi fan obres que es proposen durant uns dies, bueno, dos o tres setmanes, màxim un mes, van renovant contínuament les obres, sí. I tot són obres de petit format, xules. I estàs a tocar, dels, dels sí, actors. Sí, pots tocar-los ben bé, eh? Sí, sí, sí. Que ningú ho faci en aquesta obra de teatre. Ara us explico per què. Des d'avui mateix hi podeu veure, a la sala Versus Teatre, el Jardí de les Malícies. Ai! El Jardí de les Malícies és un recital de poesia poc convencional. És un recital de poesia eròtica. Ah! I, per ser més precisos, un recull de la poesia eròtica occidental que va des de l'edat mitjana al segle XIX. Tot això portat en escena per Meritxell Botey i Xavier Idáñez, actors tots dos, que han creat aquest suggerent espectacle a partir del text de Miquel Desclot, El jardí de les malícies de la poesia universal. Per tant, deu haver fet un recull dels fragments poètics de contingut eròtic triats entre tota la literatura universal. Sí. Si voleu deixar-vos endur per aquests particulars, per aquestes particulars malícies i sin tocar, eh? I sin sí, tocar, aquí especialment. Exacte. Teniu temps de fer-ho fins al dia 23 de febrer a un preu més que raonable, 12 euros. Molt bé. Ens agrada això de la sala Versus Teatre. De fet, fins i tot si entres en algunes pàgines d'internet que tots coneixem d'entrades de teatre, sí, etc, ho pots trobar més barat, fins i tot sempre. Inclús. Per tant, la sala Versus Teatre, aneu-hi, que cal conèixer-la. I així ens expliqueu què tal aquestes malícies poètiques. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. La Clara Mas, quines propostes ai, es fa. Ai, ai, ai. Ara una altra totalment diferent, eh? Una cosa molt més mundana. Al Teatre Goya de Barcelona, a la Ronda de Sant Antoni, hi podeu veure des d'aquest dijous que ve, és a dir, dia 10, sí? 10 de febrer, la nova producció d'aquest, el que seria un centre dramàtic o una, sí, una producció pròpia, dirigida per Josep Maria Pou. Es tracta de l'obra Truca un inspector, de John Priestley, que és l'autor d'una fantàstica obra que recomanem moltíssim, que es diu El temps i els Conway. Ara la fan a Madrid, però crec que pot arribar a Barcelona també. És una obra fantàstica. I Truca un inspector, diuen que segueix aquesta línia, i és, per tant, molt recomanable que l'anem a veure. En l'obra Truca un inspector ens porta en escena un text suposadament d'intriga, sí, bueno, més aviat d'intriga, sí, sota el qual hi ha un fort component reivindicatiu. Escrit a la fi de la Segona Guerra Mundial, en un context de crisi semblant al que podem viure ara, el text presenta una crítica social que resumirem amb les paraules del propi Pou, i aquí ho deixarem. Un text de segons Pou. És un text alliçonador, una paràbola moralitzant d'un autor d'esquerres, socialista, que lluita per la justícia social. La cosa promet. Així que ja sabeu, si voleu gaudir-ne, des d'aquest dijous i fins al finals de març, aquesta proposta amb un text i uns actors, val a dir-ho, de superluxe. Déu-n'hi-do. O sigui que teniu molta feina, amics. Molta, molta. Aquesta setmana. I la setmana que ve encara en tindreu més. Ja us ho dic perquè us aneu preparant. A més, se'ns acumula des de la setmana passada. La setmana passada hi va haver també... Jo sé que tu ets fan de l'Oriol Broggi. Sí, sóc fan. Va estrenar L'amor d'Ivan Illich. Exacte. De Chekhov. I tu saps com va anar aquesta estrena, David? Doncs m'han dit que bé. Sí? M'han dit que bé. Jo crec que segur que ha anat bé. Per tant, la setmana que ve a veure si tenim algun feedback i en parlarem. M'ho dius per si vaig anar-hi a l'estrena? No, aquesta vegada no vaig poder anar-hi a l'estrena. Doncs molt malament, David. No, ja ho sé, ja ho sé. Aquesta vegada no va ser possible. Bueno, a veure si tens algun feedback, ja ho dèiem, d'aquesta estrena, que segur que va ser un èxit, però bueno, volem saber-ho tot. Home, és una reestrena, perquè aquesta obra ja s'havia estrenat fa 5 anys al Teatre Romea, i diuen que està a l'alçada de fa 5 anys o fins i tot la millora. Vale. És a dir, que val la pena, i la tinc pendent, encara? Vale, jo també la tinc pendent. Per tant, a veure qui va abans. A veure qui va abans, mira. A veure qui guanya. Això és una juguesca. I a veure si la setmana que ve en podem parlar d'aquesta i de moltes altres obres més que estan pendents d'estrenar aquesta setmana i la setmana que ve. Perfecte. Tenim feina. Doncs aquí ho deixem. Et desitgem una bona i teatral setmana. I jo a vosaltres també. Molt. I avui marxem amb la satisfacció de conèixer aquesta notícia positiva de la compra per part de l'Ajuntament de Barcelona del Teatre Arnau. Clara Mas, que tinguis una bona setmana. I a vosaltres també. Adeu. Adeu. I ens acomiadem per avui. Demà tornarem a partir de les 8 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Ara us deixem de seguida, després d'informatius, amb En el aire con Serrat, amb el company Pere Serrat. Que tingueu un bon dia. Salutacions del vostre amic David Mora.